लिट लकार चलेगा ना, वो भवान चकार गुण हो गया, आदेश हो गया आम के प्रति में, वो भवान चकार, वो भवान चक्र तो हो, वो भवान चक्र हो, वो भवान चक्र था, वो भवान चक्र तो हो, वो भवान चक्र, वो भवान चकार, वो भवान चकर, वो भवान चक्रीव, वो भवान चक्रीम, वो भवान बभुव, वो भवान बभुवतु, वो भवान बभुवु, वो भवान बभुविथ, नहीं वो भवान बभुवतु, वो भवान बभुव, वो भवान बभुविव, वो भवान बभुविम, वो भवान आस, वो भवान आसतु, वो भवान आसुः, वो भवान आसिथ, वो भवान आसतः, वो भवान आस, वो भवान आस, वो भवान आसिव, वो भवान आसिम, वो भविता पिता रहेगा, यंग लुक हो गया गुणावादेश, वो भविता, वो भवितारो, वो भवितार, वो भवितासी, वो भवितास्तः, वो भवितास्थ, वो भवितास्मि, वो भवितास्वः, वो भवितास्मः, वो भविष्य, भविष्यति, वो भविष्यतः, वो भविष्यन्ति, वो भविष्यसि, वो भविष्यतः, वो भविष्यतः, वो भविष्यामि, वो भविष्यावः, वो भविष्यामः। लौट में ईट विकल्प वाला ध्यान रखना पड़ेगा, वो भवीतु, वो भोतु, वो भूतात्, वो भूताम, वो भुवतु, वो भूहि, वो भूहि, वो भूतात्, वो भूतम, वो भूत, वो भवानी, वो भवाव, वो भवाम, अवो भवीत, अवो भूत, अवो भूताम, अवो भवुहु। जुषिच गुण होगा, भेस्ट से जुष होगा, जुषिच से गुण अवादेश, अवो भवुहु, अवो भवुहु, अवो भोहो, अवो भूहु, अवो भूतम, अवो भूत, अवो भवम, अवो अवो भूव, अवो भूम, वो भूयात, वो भूयाताम, वो भूयुः, वो भूयाः, वो भूयातम, वो भूयात, वो भूयाम, वो भूयाव, वो भूयाम। आसन में वो भूयात, वो भूयाताम, वो भूयासुः, वो भूयाः, वो भूयासम, वो भूयास्त, वो भूयासम, वो भूयास, वो भूयास्म। अब शिच में घाजस्ता गुपाभ्या शिच पर से क्या होगा, परसपत पर शिच को लुक को धातुता वो भू धातु है यहाँ लुक में वो भू अगम हुआ अबो भू अबो भू कृपा गया तिब्बति तस्वीर अब तहर बच गया श्रीलंगी में शिच घाजता शिक्षा कभी लुक हो गया अबो भू दंता। अब यहाँ पर कई काम है यंगो वाइट ईट पक्षे गुणम च बाधित्वा नित्यत्वाद वो कागम पित्त है अतः क्या हुआ सारदर्श संज्ञा भी है सारदर्श गुण का बाधित्व नित्यत्वाद वुक होगा पहले यंगो वाइट ईट ईट तो होगा अबो भूवीत अबो भूवीत अबो भूवीत एक पक्ष में और नीट नहीं हुई तो वो कागम ही नहीं होगा वो कैसे होगा आचार्य प्रत्यय में नहीं मिलेगा ईट होने पर आचार्य प्रत्यय मिल गया तो कागम हो गया गुण प्राप्त हो रहा था गुण को भाग रहे अपने ईट कर दी जब ईट करने के बाद फिर गुण आया तब उसको भाग रहे अपने आचार्य प्रत्यय मिल गया वो कागम कर दिया। अब जब ईट नहीं होगा हिंगोबाद ईट विकल्प करता है जब ईट नहीं होगा तो आचार्य प्रत्यय तो है नहीं भूलो कैसे लगेगा भूख जो होता है वो आजादी प्रत्यय में ही तो होगा अब आजादी नहीं रहा आज वीट आगम नहीं हुई तो भूख आगम भी नहीं होगा केवल गुण होगा अब गुण का अवसर मिल गया कि बाधक ईट भी नहीं रहा उख भी नहीं रहा अदेव गुण हो गया। जैसे दूसरा पक्ष में आ, वो हो हलादी हमें समझ रहे बात कि हलादी पित सारदात को ईट आगम होता है जब ईट आगम हुआ तो मुक्का कम हुआ अभी तो नहीं हुई तो हलाल के सारदात को गुण हो गया अबो भूवीत अबो भूत और तासाद में कोई काम ही नहीं अबो भूताम अबो भूभू से जब कैसे वैसे ने क्या कर दिया जुस जुस का उस और मुक्का कम हो गया अबो भू वुहु अबो भूवी अबो भोह अबो भूतम अबो भूत अबो भुवम मुकागम पूर्वती और अबो एक बार में अबो भुवम होगा आजादी है इसलिए निप को हम हो गया ना, हलादि खत्म हो गया, आजादी रह जाता है, वो कागम हो गया, वो भूवम अबो भूव अबो भूम अबो भविष्य अबो भविष्य अबो भविष्यताम अबो भविष्य अबो भविष्य अबो भविष्यतम अबो भविष्य अबो भविष्यम अबो भविष्याव अबो भविष्याम। इस प्रकार से यंग लुगंत प्रक्रिया भी एक ही धातु ने दिया दृष्टांत और पूरा कर दिया। इसी प्रकार अन्य जितने भी धातु है उनका रूप बनाना है, कोई विशेष कार्य न होने से और अनेक धातु नहीं ले रहे। अथ नाम धातवा, नाम धातु प्रकरण आरंभ होता है। जो सुबंध है उन सुबंधों को भी हम धातु बना देंगे, प्रातिपदिकों को भी धातु बना देंगे। कैसे होगा वो प्रक्रिया वो बता रहे हैं, और किस अर्थ में ही किया जा सकता है। इसी से नाम धातु बोलते हैं, सुबंध धातु प्रकरण भी बोलते हैं। नाम कहो सुबंध को बात देखो, आख्यात कहो तिंगंत को बात देखो। इसलिए लोगों ने पुस्तक छात्र नामिका सुबंध का केवल सुबंध में चर्चा, पंचसंधि छोड़ करके षडलिंग की जो चर्चा होती केवल षडलिंग, उसे क्या नाम रखा उन्होंने, नामिका। पुस्तक का नाम नामिका। अच्छा दस गण का विचार हुआ यहाँ, उसका नाम है आख्यात का। पहले भी आया था हमने श्लोक लिखा है बहुत शुरू शुरू में, सप्ता विधायकम नाम क्रिया वाचकम आख्यातम। सप्त का विधायक जो होता वो नाम वाचक शब्द, और क्रिया के विधायक शब्दों को आख्यात। उपसर्गस्त विशेषकृत निपात पाद पूर्ण ये श्लोक लिखा है तब। सुप आत्मन कैच, सुप आत्मन कैच, सुपह पंचमी का एक वचन, आत्मना षष्ठी का एक वचन, केच प्रतिमा का एक वचन। इसी कर्मण एसी तो संबंधिन सुबंता इच्छायाम अर्थे केच प्रत्यय वास्या। ये ठीक वो सन प्रत्यय वाला सूत्र है, उसके बाद वाला है धातो कर्मणा समान कर्तृकाल इच्छायाम वा, वहां सब कुछ लगभग अनुवृत्ति हो रहा है। इसे लिख रहे हैं इसी कर्मण इच्छा का जो विषय, और इच्छा करने वाले का संबंध में भी होना चाहिए। इच्छा कोई करे और उसे किसी और संबंध हो जाए, जिससे पहले पता है ना गुरु चाहता है शिष्य पढ़े, शिष्य नहीं चाहता पढ़ना, वैसे स्थान में सन मना किया ना, उसे पर यहां पर भी कैच भी नहीं होगा। क्योंकि जो इच्छा का विषय है वो इच्छा कर्ता का संबंध में ही होना चाहिए। इसी कर्मण ऐसी तू संबंधी ना, ऐसा जो सुबंता सुबंत शब्दों से इच्छा अर्थ में ही कैच प्रत्यय वास्या, कैच प्रत्यय विकल्प होता है। जैसे पुत्रम आत्मनः इच्छति, सारा ये दृष्टांत दे रहे हैं, पुत्रम आत्मनः इच्छति, पुत्रम आत्मनः इच्छति, अपना एक पुत्र चाहता है, अपना एक पुत्र हो ऐसा चाहता है। और इस इच्छा का विषय क्या है, पुत्र है। इसी कर्मण इच्छा का कर्म है ये पुत्र, कर्म ने पुत्र तीसरे बोल रहे द्वितीय। और एशिका ये कौन है, एशिका इच्छा करने वाला, उसके संबंधी भी हो रहा है वो, दूसरे को पुत्र हो ऐसा नहीं चाह रहा है ना, खुद का हो ऐसा चाह रहा है। तो चाहने वाले का संबंधी भी हो गया, चाहना रूपी क्रिया का कर्म भी हो गया। इसी कर्मण एसी तो संबंधी न सुबंतात् इच्छार्थे वे इच्छति बोल रहे हैं, इच्छार्थे कैच्या। तो क्या विक्रवा कर दूंगा, पुत्र अम दहन कैच, कवर गया ना का लशक प्रकार बोलो पुत्र था ना, इसका विक्रवा करना पड़ेगा, प्रातिपदिक अलग कर दिया प्रत्यय अलग कर दिया, कि आगे में काम करना है उसी हिसाब से लिख रहा हूं। पुत्र हो गया, या जो द्वितीय विभक्ति आई थी कर्म का उद्योधन करने के लिए, वो द्वितीय विभक्ति लिख दिया, एक वचन द्विवचन बहुवचन जो भी होगा, या पुत्रान इच्छति हो तो बहुवचन लिख दूंगा सस, पुत्र होगा तो द्विवचन होगा, दो पुत्र अपने लिए चाहता है, बहुत पुत्र अपने लिए चाहता है। अब तो एक ही की बात कर रहा हूं, एक पुत्र को अपने लिए चाहता है, इसलिए हम लिख दिया पुत्र अम क्यच। इसको होता है लौकिक विग्रह वाक्य नहीं है, अलौकिक विग्रह वाक्य। ये लौकिक विग्रह वाक्य पुत्र मात्र ना इच्छति जो वाक्य होता है उसको जो बोलने लायक है उसको लौकिक विग्रह वाक्य कहा जाता है। और जब उसको हम इस तरह से लिख दिया प्रत्येक प्रकृति को अलग अलग करके प्रक्रिया करने लायक बना दिया उसको कहते हैं अलौकिक विग्रह वाक्य। समास प्रकरण में सब समझाएंगे। पुत्रा अम कैच, कैच का क गया लशक से, च गया हलंत से, बचेगा य। स्थिति में सूत्र लग रहा है सुपो धातु प्रातिपदिक य, सुपो धातु प्रातिपदिक य, सुपः षष्ठी का एक वचन, धातु प्रातिपदिक य षष्ठी का द्विवचन। इससे पहले आपको एक काम कर लेना है, एक केच प्रत्यय सहित किसको क्या करेंगे हम धातु संज्ञा करेंगे, इस सूत्र से सनाद्यंता धातव। अब धातु का बीच सूप आया, इसको क्या कहें, धातु का अवयव रूपा सूप है। समास में तद्धित में प्रातिपदिक अवयव रूपा सूप मिलेगा। समास पूरे का क्या होगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी कृत तद्धित समास। कृदंत में, समास में, तद्धित में, तो ये दो चीज करें ना, धातु का अंदर में आया हुआ जो सुप, इसी पूरे की क्या हो गई, ये भी धातु संज्ञा हो गई है। इस धातु का बीच में क्या दिख रहा है हमको, सुप दिख रहा है। इस सुप को क्या करने बोल रहे हैं, वो लुक कर दो। ये तय और अवयवस्या सुपो लुक्स्या, धातु के अंदर जो अवयव रूपेण भाषित हो रहा है उस सुप को लुक करना। और प्रातिपदिक संज्ञा कर दो किसी की, उस प्रातिपदिक का बीच में कहीं दिखाई दे रहा हो सुप, उसको भी लुक कर देना। और यहां आपके पास क्या दृष्टांत है, धातु का। ये संपूर्ण ज्ञान धातु संज्ञा किया है और धातु का बीच में सुप है, उस सुप चाहे एक हो दो हो तीन हो जितने भी हो सारे के सारे स्वाह हो जाए। ये नहीं सुबह एक ही को करूंगा, दो चार होंगे तो उन्हें भी कर दीजिए। समाज में क्या होता है, दस पदों के लेकर समास कर रहे हो, दस सूप रहेगा और सारे लुक हो जाएंगे। तद्धित में भी अधिकतर एक ही मिलेगा सूप, कृदंत में भी अधिकतर एक ही मिलेगा। तो कृदंत की भी प्रतिसंज्ञा होगी तद्धित समास होगा, कृदंतों का प्रतिसंज्ञा, एकांतों का प्रतिसंज्ञा और समास का भी प्रतिसंज्ञा होता है। उन प्रातिपदिकों का बीच में जो सूप होगा उसको लुक यही सूत्र करेगा बाद में। इसे सूत्र बहुत काम आएगा, यहां से अंत तक लग काम करेगा, इसे बहुत याद रखना पड़ेगा सूत्र में। ये देव और अवयवस्य सुप अलोक से धातु का अवयभूता जो सुप है और प्रातिपदिक अवयभूता जो सुप है उसका क्या होता है, लुक हो जाता है। तो चला गया, बचा क्या, इसलिए उत्तरा इतना बच गया, हम तो चला गया किस सूत्र से, सुबो धातु प्रातिपदिक सूत्र से। और क चला गया था लक्ष्म से, चा चला गया अलंत से संज्ञा हो गया, हाँ श्लोक संज्ञा के साथ श्लोक ने दोनों को लुप कर दिया, उत्तरा या रह गया। क्यची च, क्यची च, क्यची सप्तमी के एक वचन च अबे, क्यची सप्तमी का एक वचन च अबे। आवरण से ई सियाद केच परे, आवरण को क्या होता है, ई आदेश होता है, कब केच के परे रहते हुए। या आवरण कौन है, पुत्र के त्रा के अ, इसको क्या होगा, दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। तो धातु क्या बने, इसलिए पुत्रीय, ये धातु बन गया पूरा मेरा पुत्रीय, यह धातु हो गया। धातु प्राप्त लड़ा गया, हा लड़ते छत होकर रूप बनेगा पुत्रीय दी, तो उड़े पर रोक धातु के आकार और शब्द के आकार क्या होगा, अतोगुण स्वरूप एक आदेश हो गया, पुत्रीयती पुत्रीयत पुत्रीयंती पुत्रीयसी पुत्रीयत पुत्रीयत पुत्रीयामी पुत्रीयाव पुत्रीयाम पुत्रियांचकार पुत्रियांचक्रद पुत्रियांचक्रो पुत्र्यांचकर था पुत्र्यांचक्र तो हो पुत्र्यांचक्र पुत्र्यांचकार पुत्र्यांचकर पुत्र्यांचक्रिव पुत्र्यांचक्रिम। आर धातुओं में अतो लोप से यकार का जो अकार है वो लोप हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अनेकार धातु सब सेट है, पुत्रीता पुत्रीतारो पुत्रीतार पुत्रीतासी पुत्रीतास्थ पुत्रीतास्थ पुत्रीतास्मी पुत्रीतास्व पुत्रीतास्म। और लिट में ध्यान रखना बबुआ भी चलाना पड़ता है, हम नहीं चलाए तो भी आपको समझना पड़ेगा पूरा कहीं का अनुप्रयोग होगा, चला ही लो पुत्रियां बबुआ पुत्रियां बबुवत हो पुत्रियां बबुव हो पुत्रियां बबुवी था पुत्रियां बबुवत हो पुत्रियां बबुव पुत्रियां बबुव पुत्रियां बबुवी व पुत्रियां बबुवी पुत्रियामास पुत्रियामास तो पुत्रियामास हो पुत्रियामासी था पुत्रियामास तो पुत्रियामास पुत्रियामास पुत्रियामासी व पुत्रियामासी म पुत्रीता तो चला दिए थे, पुत्रीष्यति पुत्रीष्यत पुत्रीष्यन्ति पुत्रीष्यसि पुत्रीष्यत पुत्रीष्यत पुत्रीष्यामि पुत्रीष्यावः पुत्रीष्यामः पुत्रीयतो पुत्रीयतात् पुत्रीयतां पुत्रीयन्तो पुत्रीय पुत्रीयतात् पुत्रीयतं पुत्रीयत पुत्रीयानि पुत्रीयाव पुत्रीयाम पुत्रीयत् अपुत्रीयतां अपुत्रीयन् अपुत्रीयः पुत्रीयतम अपुत्रीयत अपुत्रीयम अपुत्रीयाव अपुत्रीयाम पुत्रीयेत् पुत्रीयेतां पुत्रीयेयुः पुत्रीयेः पुत्रीयेदं पुत्रीयेत पुत्रीयेयं पुत्रीयेव पुत्रीयेम पुत्रीयात् पुत्रीयात् पुत्रीयास्तां पुत्रीयासः पुत्रीयाः पुत्रीयास्तं पुत्रीयास्त पुत्रीयासं पुत्रीयास्व पुत्रीयास्म। और अपुत्रीत इटेट वगैरह हो जाएगा सिच है इटेट से चलो दीर्घ हो जाएगा अपुत्रीत अपुत्री इष्टाम अपुत्रीषु हो अपुत्री अपुत्रीष्टम अपुत्रीष्ट अपुत्रीषम अपुत्रीष्व अपुत्रीष्म अपुत्रीष्यत अपुत्रीषदाम अपुत्रीष्यम अपुत्रीष्य अपुत्रीष्यतम अपुत्रीषद अपुत्रीष्यम अपुत्रीष्याव अपुत्रीष्याम। राजानम आत्मन इच्छति पुत्र को अपना चाहता है, अपना एक पुत्र हो ऐसा चाहता है, रूप बना लिया उसने भी लाट लेट सब चला दिया। वहां भी ध्यान रखना वो इच्छति हम बोलते हैं ना इच्छता इच्छति इच्छसी इच्छा इच्छता विग्रह वाक्य में बदलते रहना पड़ता है वचन के हिसाब से पुरुष के हिसाब से सभी विग्रह वाक्य में समय हम तो रूप चला रहे हैं। यदि विग्रह वाक्य करके बोलोगे प्रत्येक के लिए बोलना पड़ता है पुत्र पुत्र आत्मन इच्छती पुत्रीय पुत्र आत्मन इच्छत पुत्रीयत पुत्र आत्मन इच्छती पुत्रीयती पुत्र आत्मन इच्छसी पुत्रीयसी प्रत्येक में जैसा आपको प्रत्यय लाना है उसे इच्छती में विग्रह वाक्य में बदलते रहना है ना। ऐसा डेट में ये ईश तु ईशु बोलेंगे एष्टा एष्टा रो एष्टारा लुट लकार लाने के लिए पुत्रम आत्मना एष्टा पुत्रम आत्मना एष्टारो ऐसे बनाना पड़ेगा बोलते हो उसको बोल के तब रूप बनाना पड़ता है। उसी हिसाब से निर्णय होना हमें कौन से लकार का बनाना है। आपने इच्छति बोला का मतलब क्या आप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप बनाना चाहते हैं वह इच्छा में बोलोगे तो उत्तम पुरुष एक वचन बनाने चाह लट लकार ये मालूम हो जाएगा। प्रत्येक लकार पूरे 90 रूप इसका भी बदलेंगे तो 90 रूप वहां बनेंगे ये ध्यान रख। राजानम आत्मन इच्छति राजा को अपना चाहता है कि राजा मेरा हो जाए हमारे पक्ष में हो जाए कहने का मतलब यही है। राजानम आत्मनः इच्छति राजानम आत्मन इच्छति ये विग्रह वाक्य है। आप इस विग्रह वाक्य में क्या है राजन राजानम आत्मन इच्छति तो राजन अम धन केच सुप आत्मन केच से केचवा सुबोधात प्राकृतिक सूत्र से केच का केच के प्रत्यय अम का लोप हो गया तो राजन यह रह गया। ऐसा राजन दास दास के बिना लोप नहीं होता है हमेशा सुबोधात प्राकृतिक लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा दाक्षण्य साजन दाक्षण्य करो तब लोप हो गया अम्गा, फिर राजन ये स्थिति रह गया। अब यहां पर नल प्राचिकांश नकार का लोप होना प्राप्त हुआ, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण क्या करूंगा इसका पद संज्ञा मानूंगा, पद संज्ञा मानोगे तो क्या स्थिति होगी, नाम पद मिलेगा ना, नलोपा प्राचिकांतस्य प्राचिकांतस्य पदस्य नस्य लोपस्य तब नहक्ये नहक्ये नह प्रथमा का बहुवचन के सप्तमी का एक वचन क्यचि क्यंगी च परे नान्तमेव पदम स्यात् नान्यत्। नहक्ये नियम बना रहा है कि वह राजन की प्रसंज्ञा होने पर नलोप प्राचिपदिक से सूत्र का नकार का प्रातिपदिक अवयव और पदांत होने के कारण से लोप हुआ। अब लोप में सर्वत्र लोप करोगे कि नहीं करोगे, तो कहीं भी कुछ ही लोप की प्राप्ति होती है तो व्यवस्था देना पड़ेगा आपको कि नियम सूत्र बना दिया केंग के पर कैसे करते हुए अथवा केंग के पर रहते हुए नान पद में ही पद नान तो पद का ही पद संज्ञा होगा, नान से भिन्न है उनका प्रत्यलोप प्रत्यक्षण क्या पद संज्ञा नहीं कर सकते। अतः ना तो इसकी पसंज्ञा रही, पसंज्ञा होने से नलब प्राचित नकार का लोप हो गया, नियम कर रहा कि सर्वत्र पसंज्ञा प्राप्त है, जहां प्रत्यय आया और लोप हो गया उस प्रत्यय को क्या कर सकता हूं, शुभ पदम से प्रत्यलोप प्रत्यक्षण के आधार पर वह उसको शुभ पद मान लेंगे और पसंज्ञा निमित्त अनेकों कार्य वह सब कार्य होने लग जाएगा, वह कार्य ना हो सर्वत्र उसे क्या व्यवस्था करना पड़ा, किसकी प्रसंज्ञा होगी प्रतिलोप प्रत्यक्षण के आधार पर, तब कहते नान प्रातिपदिकों का ही प्रसंज्ञा होगा, उससे भिन्न जो प्रातिपदिक होंगे वह सुख का प्रत्येक लोक होने के बाद उसकी प्रसंज्ञा नहीं रहेगा। जैसा कि दृष्टांत आएगा, दृष्टांत दे रहे अनंत का दृष्टांत दे रहे, इसीलिए अपकृत करेंगे पता चलेगा तब क्या फल है इसका, चौकू नहीं लगता है। जैसे किसने बोला वाचम आत्मना इच्छति, वाचम आत्मना इच्छति, वाचम ने वाच नहीं समझना घड़ी नहीं, अंग्रेजी वाच से वाचम बोल दो तो घड़ी अर्थ नहीं ले लेना, वाचम है वाणी, वाक वाग वाचो वाच वाचम वाचो वाच वाचा वाग्याम वाग्भि वाचे वाग्याम वाभ्या वाचा वाग्याम वाभ्या वाचा वाचो वाचा वाची वाचो वाक्षु, जो चलता है वो वाच शब्द है। अब यहां पर क्या होगा, वाच प्राथमिक है आम और यच का यह रहा, आम का लोप कर दोगे प्रत्यलोप प्रत्यक्ष इसकी प्रसंज्ञा हो जाएगी, प्रसंज्ञा यदि कर लोगे स्वीकार करोगे इसकी प्रसंज्ञा क्या होगा, चौकू लग जाएगा, चौकू चौकू क्या बोलता है, चवर ऐसे कवर ऐसे झली पदांत झल तो पर में नहीं है, यदि प्रसंज्ञा नहीं कर दूंगा तो चौक से क्या होगा, चको कह होगा, चको कह हो जाएगा अनिष्ट रूप बनेगा, रूप क्या बनता है वास्तव में वाच्यति, ये बनाना है वाच्यति वाच्यति वाच्यंति बनाना है, इन बनेगा क्या वाक्यति वाक्यति वाक्यंति बन जाएगा, चौकू लग जाएगा यदि प्रसंज्ञा हो जाएगा तो, और हमें यह प्रसंग को रोकना और यह प्रसंगों को करना है, लोप करना इष्ट है, यहां कोई कार्य करना इष्ट नहीं है, तब क्या किया पाणिनि ने एक सूत्र बना दिया न किए, उन्होंने कैसे पढ़ते हुए क्यंग पढ़ते हुए यदि प्रत्यलोप प्रत्यलोपन के बाद प्रसंग स्वीकार करना है तो वो नान्तों में स्वीकार करना अन्यों में स्वीकार नहीं करना, अतः यहां प्रसंग नहीं हुआ, प्रसंग नहीं हुई तो चौकू नहीं लगेगा, तो वाच रह गया वाचित वाचित वाचित बन गया, और यह प्रसंग होने से नकार का लोप हो गया, नकार लोप से क्या बचेगा राज लगाया उसके फलस्वरूप इसकी प्रसंज्ञा हुई, प्रसंज्ञा होने से नलोपा प्राकृतिक नकार का लोप हो गया, फिर कैची च राजीय राजी राजीय बन गया, आप उसको लड़ते सब कर दो राजीयति राजीयत राजयंती राजीयसी राजीयत राजयथ राजीयामि राजीयाह राजीयामः राजीयांचकार राजीयां बभूव राजयामासा, तो उसका रूप चलाना है, चलाओ सारे। राजयांचकार, राजयांचक्र दो, राजयांचक्र हो, राजयांचक्र था, राजयांचक्र दो, राजयांचकार चक्र, राजयांचकार, राजयांचक्र, राजयांचक्रिव, राजयांचक्रिव, राजयां बभुवा, राजयां बभुवतो, राजयां बभुवो हो, राजयां बभुव विथ, राजयां बभुवतो, राजयां बभुवा, राजयां बभुवा, राजयां बभुव, राजयां बभुविम, राजयामास, राजयामास तो राजयामास हो, राजयामासित, राजयामास तो राजयामास, राजयामास, राजयामास व राजयामासिम, राजयिता, राजयितारो, राजयितार, राजयितासि, राजयितास्थ, राजयितास्थ, राजयितासि, राजयितास्व, राजयितास्व, राजयिष्यति, राजयिष्यत, राजयिष्यन्ति, राजयिष्यसि, राजयिष्यत, राजयिष्यत, राजयिष्यामि, राजयिष्याव, राजयिष्याम, राजयतु, राजयदात, राजयदाम, राजयन्तो, राजय, राजयदात, राजयतम, राजयत, राजयानि, राजयाव, राजयाम, अराजयत, अराजयताम, अराजयन्, अराजय, अराजयतम, अराजयत, अराजयम, अराजयाव, अराजयाम, राजयेत, राजयेताम, राजयेयोः, राजयेः, राजयेतम, राजयेत, राजयेयम, राजयेव, राजयेम, राजयात, राजयास्ताम, राजयासु, राजयाः, राजयास्तम, राजयास्त, राजयास्तम, राजयास्व, राजयास्व, अराजयीत, अराजयिष्ठाम, अराजयिषुः, अराजयीः, अराजयिष्टम, अराजयिष्ट, अराजयिषम, अराजयिष्व, अराजयिषु, अराजयिष्यत, अराजयिष्यताम, अराजयिष्यन्, अराजयिष्यः, अराजयिष्यतम, अराजयिष्यत, अराजयिष्यम, अराजयिष्याव, अराजयिष्याम। पदकृत करने लगे स्वयं नान्तम इति किम्, नान्त पदों को नान्त प्रातिपदिक में संज्ञा रहेगा प्रत्येक लोप होने के बाद और अन्यों का नहीं होगा, ऐसे क्यों नियम बना रहे हो? नान्तम इति किम् वाच्यति, वाचम आत्मना इच्छति किया आपने, वाचम आत्मना इच्छति किया, वाच अम्पी रहा, कैच कैच गया, शुभ धातु प्रातिपदिक गया, क्या हम का लोप हो गया समाज दास संज्ञा होने के बाद, तो लोप होगा तो क्या हुआ होता, वाच य, वाच य, यदि आप प्रत्यय प्रदर्शन को लेकर के शुद्ध के संज्ञा मान लेता हूं तो क्या होगा, चौकू लगकर के चौक क हो जाता और रूप बनने लगता वाक्यति, पर ना हो इसे का नाम तो कोई होता है और वाच क्या नाम है नहीं, क्या है फिर वो चांद, अतः संज्ञा नहीं हुआ, संज्ञा न होने से चौकू नहीं लगेगा, नहीं लगा तो वाच वैसे के वैसे रह गया, लट तिर सपा जो बन करिए वाचित वाचित वाचित वाचित वाचित वाचित वाच वाच इतने सर रूप चला सकते। आप गिरम आत्मना इच्छति, गिरम आत्मना इच्छति अथवा पुरम आत्मना इच्छति, गिरम आत्मन इच्छति अथवा पुरम आत्मन इच्छति, गिर प्रातिपदिक है अथवा पुर प्रातिपदिक है, धन अंबारा दोनों से और उसे क्या हुआ, क्या का यह बच गया, किच का यह बच गया, अम्ब अम्लुक हो गए समय दस संज्ञान के बाद शुभ धातु प्रातिपदिक, क्या बचेगा गिर और पुर धन य, हली च दीर्घ हो गया, हलाय प्रतिपद राम प्लांत पिता को दीर्घ होता है, धातु बन गया ऊर्य, लट सब आदि होगा, गिरिय गिरिय था गिरियंती, गिरिय सी गिरिय था गिरिय था, गिरिया में गिरिया व गिरियाम, पूर्य थी पूर्य तो पूर्यंती, पूर्य सी पूर्य था पूर्य था, पूर्या में पूर्या व पूर्याम। अच्छी वाणी अपने लिए चाहता है, मेरी वाणी अच्छी हो, बड़ी सुंदर हो, मीठी हो, मैं बोलूं सारी दुनिया मेरे वाणी सुन सुन के नाचते रहे, ऐसी सुंदर वाणी चाहते गिरम आत्म। और गांव में रहने वाला लड़का है वो सोचता है कब मैं बंबई पहुंचूंगा, पुरम आत्म इच्छति, वो चाहता अपने लिए भाई मैं पुर में रहूं, नगर में वास करो, नगर वाले सोचते कब हम देहात में जाए, कहाँ जंगल में फंस गए, कंक्रीट जंगल होता है शहर, धुआं में फंस जाते, वो सोचते यहाँ नहीं हो यहाँ द्वारा उसको वहां जाने, परम आत्म इच्छति ग्रामम आत्म इच्छति ग्रामी यति, ये सब इस तरह के रूप बनते, इनके भी सब रूप चला लेना, गिरियति गिरियत गिरियंती, गिरियसी गिरियत गिरियत, गिरियामी गिरिया वह गिरियाम, गिरियांचकार गिरियांचक्र तो गिरियांचक्र, गिरियांचक्र था गिरियांचक्र तो गिरियांचक्र, गिरियांचकार गिरियांचक्र गिरियांचक्र गिरियांचक्रिम, गिरिदा गिरिदारो गिरिदार गिरिदासी गिरिदास गिरिदास गिरिदासी गिरिदास गिरिदास गिरीशति गिरीशत गिरीशंदी गिरीशसी गिरीशत गिरीशत गिरीश्याम गिरीशाव गिरीश्याम गिरियतु गिरदा गिरदाम गिरियंदो गिरिय गिरदा गिरदम गिरियद गिरियाणि गिरियाव गिरियाम यदंतर गार्ग मूर्धन्य कारो गाट तो बाणु व्यवायति गिरियाणि गिरियाव गिरियाम गिरियाम अगिरियत अगिरदाम अगिरियन अगिरिय अगिरियदम अगिरिद अगिरियम अगिरियाव अगिरियाम गिरियेत गिरियदाम गिरियेयो गिरियेह गिरियदं गिरियेद गिरियेयम गिरियेव गिरियेम गिरियात गिरियासां गिरियास गिरियाः गिरियासं गिरियास गिरियासं गिरियास्व गिरियास्म अगिरीत अगिरिशाम अगिरिशो अगिरीह अगिरिशम अगिरिश अगिरिशम अगिरिश्व अगिरिश्म अगिरिश्यत अगिरिशदाम अगिरिश्यन् अगिरिश्यः अगिरिशतम अगिरिशद अगिरिशम अगिरिशाव अगिरिश्याम पूर्यति पूर्यत पूर्यन्ति पूर्यसि पूर्यत पूर्यत पूर्याम पूर्याव पूर्याम पूर्याचकार पूर्याचक्रत पूर्याचक्र पूर्याचकर्थ पूर्याचक्रत पूर्याचक्र पूर्याचकार पूर्याचक्रि पूर्याचक्रिम पूरीता पूरीदार पूरीदार विचारा पूरिया बभुव पूरिया बभुवत पूरिया बभुव पूरिया बभुविध पूरिया बभुवत पूरिया बभुव पूरिया बभुव पूरिया बभुव पूरिया बभुविम पूरियामास पूरियामास पूरियामासो पूरियामासित पूरियामास पूरियामास पूरियामास पूरियामास पूरियामासम पूरीदा पूरीदार पूरीदार पूरीदासी पूरीदास पूरीदास पूरीदासी पूरीदास पूरीदास पूरीष्यति पूरीषद पूरीष्यति पूरीषसि पूरीषद पूरीषद पूरीष्यामि पूरीषाव पूरीष्याम पूर्यतु पूर्यदा पूर्यदा पूर्यन्तो पूर्य पूर्यदा पूर्यदं पूर्यत पूर्याणि पूर्याव पूर्याम अपूर्यत पूर्यदा पूर्यन् अपूर्यः पूर्यदं पूर्यत पूर्यम पूर्याव पूर्याम पूर्येत् पूर्यदां पूर्येयुः पूर्येः पूर्येतं पूर्येत पूर्येयं पूर्येव पूर्येम पूर्या पूर्यास्तां पूर्यासु पूर्याः पूर्यास्तं पूर्यास्त पूर्यासं पूर्यास पूर्यासः अपूरी अपूरीष्टाम अपूरीषु अपूरी अपूरीष्टम अपूरीष्ट अपूरीशम अपूरीष्व अपूरीष्म अपूरीष्यत अपूरीष्टाम अपूरीष्यन् अपूरीष्यः अपूरीष्टम अपूरीष्यत अपूरीशम अपूरीष्याव अपूरीष्यामः।